श्री कलिक पुराण में चौथे अध्याय में श्री रामचंद्र जी का पुत्र कुश कुश का अतिथि अतिथि का निषद निषद का नभ नभ का पुंडरीक पुंडरीक का शेम धन्मा शेम धन्मा का दीवानिक दीवानिक का हीन हीन का परिपात्र परिपात्र का बलाहक बलाहक का अर्क अर्क का रजनाब रजनाब का खगन खगन का विधृत विधृत का हिरण्यनाभ हिरण्यनाभ का पुष्प पुष्प का ध्रुव ध्रुव का स्पंदन स्पंदन का अग्निवर्ण और अग्निवर्ण का पुत्र शीघ्र हुआ। मैं परम वर्कर में शीघ्र मेरे पिता थे। मेरा नाम मरु है। कोई कोई मुझे बुद्ध कहते हैं, कोई कोई सुमित्र कहते हैं। इतनों दिनों पर्यंत मैं कलाप ग्राम में निवास करता हुआ तपस्या करता रहा। मैं सत्यवती के पुत्र व्यास जी के मुख से आपके अवतार का वृतांत सुन करके कलयुग के लाख वर्ष पर्यंत प्रतीक्षा करके आपके पास आया हूँ। परमात्मा रूप आपके समीप आने से करोड़ों जन्म के पाप पुंज नष्ट हो जाते हैं, धर्म की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति बढ़ती है तथा संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। ये सुनकर के कलिक भगवान बोले कि इस समय मैंने तुम्हारी वंशावली सुनी और समझ लिया कि तुम सूर्यवंशी राजा हो, परंतु तुम्हारे साथ ही जो दूसरा पुरुष है इसमें श्रीमान और महापुरुषों के लक्षण हैं, ये कौन है? देवापि करिक भगवान के ऐसे मधुर वचन को सुनकर के नम्रता भरी वाणी से बोले, देवापि बोले कि प्रलय के अंत में आपकी नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अत्रि नामक पुत्र हुए, अत्रि का चंद्र, चंद्र का पुत्र बुद्ध, बुद्ध का पुरुरुवा, पुरुरुवा का नहुष, नहुष का याति, तिस ये याति के देवयानी से यदु और तुर्वसु, ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। हे साधुओं की रक्षा करने वाले भगवान, उस ये याति के शर्मिष्ठा नामक स्त्री से द्रोह अनु और पुरु ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। सृष्टि के समय भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से जिस प्रकार पंचभूत उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार ये आती के पांच पुत्र हुए। पुरु का पुत्र जनमजे, जनमजे का प्रचीतवान, प्राचीतवान का प्रचीर, प्रचीर का मनस्यु, मनस्यु का अभ्यद, अभ्यद का उरुषय, उरुषय का त्यरुणी, त्यरुणी का पुष्कारुणी, पुष्कारुणी का बृहत क्षेत्र का पुत्र हस्ती हुआ। इस हस्ती राजा के नाम से ही हस्तनापुर बसा है। उस हस्ती राजा के अजमेड़, अहिमेड़ और पुरमेड़ ये तीन पुत्र हुए। अजमेड़ का पुत्र ऋक्ष, ऋक्ष का संवरण, संवरण का कुरु, कुरु का प्रीक्षित, प्रीक्षित के सुधनु, जनहु और निषद ये तीन पुत्र हुए। उनमें सुधुन का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का जीवन, जीवन का बृहद्रथ, बृहद्रथ का कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यजित का पुण्यवान और पुण्यवान का पुत्र नहुष हुआ। बृहद्रथ की दूसरी स्त्री से शत्रुओं को संताप देने वाला जरासंध उत्पन्न हुआ। जरासंध का पुत्र सहदेव हुआ। सहदेव का पुत्र सोमापी, सोमापी का श्रुत श्रवा, श्रुत श्रवा का सुरथ, सुरथ का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का रथानिक, रथानिक से परम कोपी युतायु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। युतायु का पुत्र देवातिथि हुआ, देवातिथि का ऋक्ष, ऋक्ष का दिलीप, दिलीप का प्रतिपक, प्रतिपक का पुत्र मैं देवापी हूं। मैं शांतनु को अपना राज्य देकर के कलाप गाराम में रहता हूं। एकाग्र मन से बहुत काल से तपस्या कर रहा हूं। इस समय आपके दर्शन के निमित्त यहां आया हूं। मैंने इन मरु के साथ और इन संपूर्ण मुनियों के साथ आपके चरण कमलों का दर्शन पाया है। निसंदेह अब हमको काल के कराल गाल में नहीं जाना पड़ेगा, हमें आत्मज्ञानी पुरुषों का पद मिलेगा। कमलदाल लोचन कलिक भगवान मरु और देवापी की इस बात को सुनकर के मुस्कुराते हुए ढांढस दे करके कहने लगे। कलिक भगवान बोले कि मैं जानता हूं तुम दोनों परम धर्मात्मा राजा हो, इस समय तुम मेरी आज्ञा के अनुसार राजा होकर के अपने अपने राज्य को करो। हे मरु राजन, मैं इस समय प्रजाओं को पीड़ा देने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले और धर्महीन मलिच्छों का नाश करके तुम्हें तुम्हारी राजधानी अयोध्यापुरी दिलाऊंगा और उसमें तुम्हारा अभिषेक करूंगा। हे राज ऋषि दिवापी, मैं रणभूमि में मलिच्छों का संहार करके तुम्हें तुम्हारी राजधानी हस्तनापुर दिलाऊंगा। मैं भी मथुरापुरी में रहता हुआ तुम्हारे भय को दूर करता रहूंगा। मैं शैयाकरण, उष्ट्रमुख और एक जंग नामक मलिच्छों का संहार करके सतयुग की स्थापना करता हुआ प्रजाओं का पालन करूंगा। तुम भी तपस्वी वेश और व्रत को त्याग करके महारथ पर चढ़ो, क्योंकि तुम अस्त्र शस्त्र छोड़ने में प्रवीण और महारथी हो। तुम मलेच्छ आदि धर्म द्वेषियों का नाश करने के लिए हमारे साथ विचरो। हे मरु राजन, विशाख योप नाम वाला राजा विनयवती सुंदर नेत्रा परम सुंदरी अपनी कन्या के साथ तुम्हारा विवाह करेगा। हे मरु राजन, जगत के कल्याण के निमित्त तुम राजा होकर के मेरे वाक्य का पालन करो। हे देवापी, तुम श्री रुचि राश्य की शांता नाम वाली कन्या के साथ ही विवाह करो। मरु देवापी और मुनिगण कलिक भगवान का ऐसा आश्वासन का वाक्य सुनकर के हृदय में अचरज करने लगे और यह निश्चय जान लिया कि ये ईश्वर श्री हरि हैं। कलिक भगवान इस प्रकार अभय वाक्य कर रहे थे कि उसी समय आकाश मार्ग से कामगामी इच्छा के अनुसार चलने वाले दो रथ उतरे। वे दोनों रथ सूर्य के समान तेज युक्त, नाना प्रकार के मणियों से जड़े हुए और सफेद सफेद चमकते हुए दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थे। मुनि राजे और सभा में बैठे हुए सब पुरुष विश्वकर्मा के बनाए हुए रथ को सभा में आया हुआ देख करके प्रसन्न हुए और ये क्या ऐसा कह करके अचरज करने लगे। कलिक भगवान बोले कि सबको ही माना है कि तुम दोनों राजा हो और लोक रक्षा के निमित्त सूर्य चंद्रमा इंद्र यम और कुबेर के अंश से उत्पन्न हुए हो। इतने दिनों पर्यंत तुम अपने अपने स्वभाव को गुप्त करके रहते रहे हो, इस समय मेरे प्रकट होने पर मुझसे मिलने के लिए यहां आए हो। अब तुम मेरी आज्ञा के अनुसार इंद्र के भेजे हुए इन रथों पर चढ़ो। लक्ष्मीपति त्रिलोकी नाथ सनातन कलिक भगवान का इस कैर प्रकार कह रहे थे कि उसी समय देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और मुनिगण सामने आकर के स्तुति करने लगे। गंगा जी के जल से मिलने के कारण गीला हुआ महादेव जी के सिर पर स्थित हुई भूति की प्राग योग तक और पार्थिव जी के शीर का स्पर्श होने के कारण मंगल रूप वायु मंद मंद चलने लगा। तदंतर उसी स्थान पर एक भिक्षुक आन पहुंचा। उसके मुख पर आनंद के चिन्ह प्रकट हो रहे थे। शीर की कांति तपाए हुए सन के समान उज्जवल थी। धर्म का परम आधार था। अति मनोहर वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। हाथ में दंड शोभायमान था। अधिक क्या कहूं, वह अलौकिक पुरुष ही था। उसके शीर की वायु से पापों के समूह नष्ट होते थे। वह सूर्य के समान तेजस्वी या और उसके दोनों नेत्र कमल के समान थे। चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कलिक भगवान जी की जय। श्री कलिक पुराण में पांचवें अध्याय में सोजी बोले कि हे ऋषियों, तंत्र कलिक भगवान ने उस भिक्षुक को देखते ही सब पुरुषों सहित उठ करके पाद्य अर्थ और आचमनीय आदि सामग्रियों से पूजन किया। फिर उन संपूर्ण आश्रम के पूजनीय भिक्षुक को बैठा करके बूझा कि आप कौन हैं। हमारे धन्यवाद हैं जो आपने आकर के हमें दर्शन दिए। जो मनुष्य निष्पाप और पूर्ण तथा सबको समान दृष्टि से देखने वाले होते हैं, वे प्राणियों का उद्धार करने के निमित्त पृथ्वी पर विचरते हैं। यह सुनकर के वह भिक्षुक सन्यासी बोले कि हे श्रीनाथ, मैं सर्वथा आपके वश में रहने वाला सतयुग हूं। मैं आपका अवतार और ऐश्वर्य देखने के निमित्त यहां आया हूं। आप निर उपाधि काल स्वरूप हो। आप क्षण घटिका पल आदि अंगों के द्वारा इस समय उपाधि युक्त प्रतीत हो रहे हो। आपकी माया से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। आपके वश में होने के कारण क्षण दिन रात्रि मास ऋतु संवत्सर और युग आदि तथा 14 मनो ये सब नियम के अनुसार विचरते रहते हैं। पहला संभव मनो, दूसरा स्वारोचिष, तीसरा उत्तम, चौथा तामस, पांचवा रैवत मनो, छठा चाक्षुष, सातवां विवस्वत, आठवां सावर्णी, नवमं दक्ष सावर्णी मनो, दसवां ब्रह्म सावर्णी मनो, ग्यारहवां धर्म सावर्णी मनो, बारहवां रुद्र सावर्णी, तेरहवां सर्वत्र प्रसिद्ध वेद सावर्णी नामक मनु और चौदहवां इंद्र सावर्णी नामक मनु, ये सब आपकी विभूति स्वरूप हैं। ये सब आपके माया रूप शक्ति से नाम रूप आदि भेद युक्त प्रतीत होते हैं। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जिनमें देवताओं के 4,000 वर्ष का सतयुग, 3,000 वर्ष का त्रेता, 2,000 वर्ष का द्वापर और 1,000 वर्ष का कलयुग होता है। और चारों युगों की पूर्व संध्या क्रम से 400, 300, 200 और 100 वर्ष की होती है। इन चारों युगों की शेष संध्या का भी इतना ही परिमाण है। हर एक मनु 71 युग पर्यंत पृथ्वी का भोग करता है। इस प्रकार संपूर्ण मनुओं का परिणाम होता है। जितने समय पर्यंत 14 मनुओं का अधिकार रहता है, वह ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतने ही काल की समान समय में ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। काल इस प्रकार दिन रात्रि पक्ष मास वर्ष ऋतु आदि उपाधियों को धारण करके ब्रह्मा का जन्म मरण आदि करता है। 100 वर्ष की आयु होने पर ब्रह्मा तुम्हारे में लीन हो जाता है। परले काल का अंत होने पर प्रभु ब्रह्मा जी अपनी नाभि के कमल से उत्पन्न होते हैं। तहां मैं काल का अंश सतयुग हूं। मेरे अधिकार में धर्म का पालन उत्तम रीति से होता है। मेरा अधिकार होने पर प्रजा धर्म अनुष्ठान करके कृतकृत्य हो जाती है। इस कारण ही मैं कीर्तियुग नाम से प्रसिद्ध हूं। अनुचरों सहित कलिक भगवान सतयुग का ये वाक्य सुनकर के परमानंद को प्राप्त हुए। कली का संहार करने में समर्थ कलिक भगवान गुप्त रूप में सतयुग का आगमन देख करके कली के अधिकार में विषन्न नामक पुरी में संग्राम करने की इच्छा से अपने अनुचर पुरुषों से कहने लगे कि जो वीर हाथियों पर चढ़ करके युद्ध करें, जो रथों पर चढ़ करके युद्ध करने में समर्थ हैं, जो पैदल हैं, जिनके शीर स्वर्ण के नाना प्रकार के आभूषणों से शोभायमान हैं, जो अस्त्र शस्त्रों से संग्राम कर सकते हैं और जो युद्ध करने में चतुर हैं, ऐसे योद्धाओं की संपूर्ण सेनाओं को लाओ और सबकी पृथक पृथक गिनती करो। सो जी कहते हैं कि हे ऋषियों, तरंतर विवाह करके वह मां बाहू मरु और देवापी कलिक भगवान के इस वाक्य को सुनकर के रथ पर चढ़ करके सन्मुख आए। उन दोनों राजाओं के साथ असंख्य सेना थी और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। वे दोनों अपने में महावीर पने का अभिमान रखते थे। उनके हाथ और सब शरीर कवच से ढके हुए थे। वे दोनों वीर अपने हाथों की उंगलियों में दस्ताने पहने हुए थे। उनका मस्तक काले टोप से शोभायमान हो रहा था। वे दोनों सबसे श्रेष्ठ धनुषधारी थे। उन दोनों की 6 अक्षौणी सेना से भूमंडल कंपायमान हो रहा था। विशाखयुप राजा के साथ में 1,00,000 हाथी, 100,00,000 घोड़े, 7,000 रथ, 2,00,000 धनुषधारी पैदल सब प्रकार से तैयार थे। उस विशाखयुप राजा की पगड़ी का और दुपट्टे का सिरा वायु से कंपित हो रहा था। इसके सिवाय उनके साथ 50,000 लाल वर्ण के घोड़े, 10,000 मत हाथी, बहुत से महारथी और 9,00,000 पैदल थे। शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले कलिक भगवान इस प्रकार स्वर्गलोक में स्थित इंद्रदेव की समान 10 अक्षौणी सेना से युक्त होकर के शोभायमान होने लगे। जगत के ईश्वर कलिक भगवान इस प्रकार भ्राता, पुत्र, मित्रगण और बहुत सी सेना को साथ में लेकर के दिग्विजय करने की इच्छा से चल दिए। उस समय बलवान कलयुग से तिरस्कार को प्राप्त हुआ धर्म ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आया। उसने अनचरों में रित, प्रसाद, अभय, सुख, प्रीति, योग, अर्थ, अनहंकार, अहंकार ना होना, स्मृति, क्षेम, प्रतिश्रय और श्री हरि के अंश परम तपस्वी नर नारायण थे। इन सबको तथा अपने स्त्री पुत्रों को लेकर के धर्म शीघ्रता से उस स्थान पर आया जहां कलिक भगवान थे। श्रद्धा, मित्रता, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, लज्जा, ये 8 मूर्तियां धर्म पालन करने वाली हैं। सो ये सब अपने बांधों सहित कलिक भगवान का दर्शन करने को और अपना कार्य निवेदन करने को तहां आए। कलिक भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करे हुए उस धर्म को देखकर प्रसन्न हुए और नम्रता से विधि पूर्वक पूजन सत्कार करके कहने लगे, आप कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? तुम शीन पुण्य पुरुषों के समान स्त्री और पुत्रों सहित कौन से राजा के राज से आ रहे हैं? यह ठीक ठीक मुझसे कहिए। पाखंडी पुरुषों के तिरस्कार को प्राप्त हुए विष्णु भक्त साधु पुरुषों के समान अपने पुत्र और स्त्री बलहीन पुरुषार्थहीन और अत्यंत कातर हो रहे अनाथ और कातर हुआ वह धर्म कमलापति कलिक भगवान का ये वचन सुनकर के अपने कल्याण के निमित्त कहने लगा। उस ब्राह्मण रूपधारी धर्म ने प्रथम तो स्त्री पुत्र और अनुचरों सहित हाथ जोड़ करके आनंद रूप दया में श्री हरि का पूजन किया, फिर नमस्कार करके स्तुति करने लगा। स्तुति करने के अनंतर मैं ब्राह्मण वेशधारी धर्म बोला कि हे कलिक भगवान जी, मैं विस्तार से वर्णन करता हूं, सुनिए। मैं पिता में रूप आपके वक्ष स्थल से उत्पन्न हुआ। मेरा नाम धर्म है। मैं संपूर्ण प्राणियों के मनोरथों को सिद्ध करता हूं। मैं देवताओं में आगे गिना जाता हूं। मुझे यज्ञ में हव्य कव्य का भाग मिलता है। मैं यज्ञ का फल देकर के साधु पुरुषों की कामनाओं को पूर्ण करता हूं। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार सदा साधुओं का कार्य करने के निमित्त विचरता रहता हूं। इस समय शक कंबोज शबर आदि मलेच्छ जाति के पुरुष कालयुग के अधिकार में निवास करते हैं। उस बलवान कालयुग से मैं समय के वशीभूत होकर के तिरस्कार को प्राप्त हो रहा हूं। हे जगत आधार, हे भगवान, इसमें साधु पुरुष संसार रूप कालाग्नि से संतप्त होकर के पीड़ा पा रहे हैं। इस कारण मैं आपके चरणों की शरण में आया हूं। पापनाशक श्रीमान कलिक भगवान धर्म के ऐसे अपूर्व वचनों को सुनकर के प्रसन्न होकर के सबको हर्षित करते हुए धीरे धीरे कहने लगे कि हे धर्म, ये देखो अब सतयुग आ गया है और ये सूर्यवंशी राजा हैं, इनका नाम मरु है। मैंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ये अवतार धारण किया है, ये तुम जानते ही हो। मैं कीकट देश में बौद्धों का वध कर चुका हूं। तुम ये सुनकर के सुखी हो जो विष्णु भक्त नहीं है, जो तुम्हारे धर्म के कार्य में उपद्रव करते हैं। मैं उनका संहार करने को सेनाओं को साथ लिए हुए जाता हूं। अब तुम निर्भय चित्त से पृथ्वी पर विचरो। जब मैं उपस्थित हूं, जब सतयुग उपस्थित है, फिर तुम्हें क्या भय है? तुम जिस कारण मोह आदि से तिरस्कार को पाते हो, अब तुम यज्ञ दान तपस्या और व्रत के साथ विचरो। हे धर्म, तुम जगत के प्रिय हो। तुम पुत्र और भातों सहित दिग्विजय तथा शत्रु का संहार करने की यात्रा करो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। कलिक भगवान की यह बात सुनकर के धर्म ने परम आनंद माना और अपने अधिपति पने का स्मरण करके कलि भगवान के साथ चलने को उद्यत हुआ। धर्म ने कलिक भगवान के साथ यात्रा करते समय स्त्री और अनुचरों आदि को सिद्ध आश्रम में रख दिया। धर्म ने जिस समय युद्ध करने की यात्रा की, उस समय साधु पुरुषों का किया हुआ सत्कार उसका संग्राम करने का वेश हुआ। वेद और ब्रह्म महारथ रूप होकर के आई, नाना प्रकार के शस्त्रों को ढूंढते हुए श्रेष्ठ संकल्प उनका धनुष रूप हुआ। वेद के सात स्वर उनके रथ के सात घोड़े हुए, ब्राह्मण उनके साथी हुए, अग्नि उस धर्म का आश्रय अर्थात बैठने का आलन हुआ। इस प्रकार धर्म रूप स्वामी कार्तिकेय नाना प्रकार की क्रियाओं के अनुष्ठान रूप बहुत सी सेना को साथ लेकर के चल दिया। इस प्रकार कलिक भगवान यज्ञ दान तपस्या यम नियम आदि को साथ लेकर के खस कंबोज शबर बर्बर आदि मलेच्छों के जीतने के लिए कलियुग के रहने के अभीष्ट स्थान पर गए। कलियुग के रहने का स्थान भूतों का वासा होने के कारण दृढ़ हो रहा था। उसके चारों ओर कुत्तों के समूह भरे हुए थे। उस स्थान पर गौमांस की दुर्गंध फैल रही थी। काक और उलूकों के समूह चारों ओर मंडरा रहे थे। वह स्थान स्त्रियों के कलह विवाद नाना प्रकार के व्यसन और जुआ खेलने का आश्रय था। घोर रूप और जगत को भयदायक था। उस नगर के रहने वाले सब पुरुष स्त्रियों के वशीभूत थे। युद्ध करने के निमित्त कलिक भगवान की यात्रा का वृत्तांत सुनकर के कलिक क्रोध में भर गया और पुत्र पौत्र आदि को साथ में लेकर के वो लोक की ध्वजा वाले रथ पर चढ़ करके विश्वसन नामक नगर से बाहर आया। ऋषियों को साथ में लिए हुए धर्म कली को देख करके कलिक भगवान की आज्ञा के अनुसार उसके साथ युद्ध करने लगा। रित के साथ दम्भ का युद्ध होने लगा। प्रसाद लोभ को युद्ध करने के लिए पुकारने लगा। अभय के साथ क्रोध का और सुख के साथ भय का संग्राम होने लगा। निरथ प्रीति के समीप आकर के अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगा। आधि अर्थात मन की व्यथा योग के साथ और व्याधि बलवान शेव के साथ युद्ध करने लगा। गलानी नम्रता के साथ वृद्धावस्था स्मरण शक्ति के साथ युद्ध करने लगी। इस प्रकार परम दारुण महाघोर युद्ध होने लगा। ब्रह्मा आदि देवता उस युद्ध को देखने के लिए अपनी अपनी भूतियों सहित आकाश मार्ग में आई। मरो भीषण प्राकर्मी खस और कंबोजों के साथ संग्राम करने लगे। देवापी चीन बर्बर और उनके अनुचरों के साथ युद्ध करने लगे। विशाल युख राजा पुलेंद्र और सर्पचों के साथ महाप्रभावशाली अनेकों प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा संग्राम करने लगा। कलिक भगवान अपनी सेना को साथ लेकर के अनेकों प्रकार के उत्तम उत्तम अस्त्र शस्त्रों के द्वारा कोक विकोक के साथ युद्ध करने लगे। यह कोक और विकोक ब्रह्मा जी के वरदान से बड़े घमंड में भर रहे थे। ये कोक और विकोक नामक दोनों भ्राता दानों में श्रेष्ठ अति उन्मत्त और संग्राम करने में परम चतुर थे। इन दोनों भ्राताओं में परस्पर ऐसा मेल था जैसे एक प्राण दो शरीर हों। ये परम प्रतापी थे और देवताओं को भी इनसे भय रहता था। इन दोनों का शरीर वज्र के समान कठोर था। दोनों दिग्विजय थे। ये दोनों भ्राता युद्ध करने पर मृत्यु को जीतने का साहस रखते थे। इन दोनों भ्राताओं ने बड़े बड़े वीरों की सेना साथ में लेकर के हाथ में गदा धारण करके पैदल ही नष्ट की थी। कलिक भगवान ने भी अपनी सेना के साथ में लिए इस कोक और विकोक के साथ घोर संग्राम करने लगे। कलिक भगवान के नाम के प्रधान प्रधान योद्धा भी घोर संग्राम करने लगे। घोड़ों के हिनहिनाहट से हाथियों के चिंगाड़ों से दांतों की टक्करों से शूरों का भुजाओं के वेग से घूसों के प्रहार और चपेटों की चोट से रणभूमि में बड़ा भारी शब्द होने लगा। उस शब्द से दसों दिशाएं भर गई। उस समय किसी को भी आराम पाने का अवकाश नहीं मिला। देवता भय से घबरा करके आकाश में अस्त व्यस्त मार्गों को जाने लगे। इस संग्राम में फांसियों से डंडों से, तलवारों से, शक्तियों से, त्रिशूलों से, रिष्टियों से, गदाओं से और भयंकर बाण समूहों से करोड़ों वीरों के हाथ पैर और पेट कट कट करके रणभूमि में गिरने लगे। छठा अध्याय समाप्त हुआ।